Intel Core, taniej nawet o 400 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 28 czerwca, minęła 17. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Mózg Amber Gold, Marcin P. przed sejmową komisją, która wyjaśnia aferę. Nie chciał odpowiadać na wszystkie pytania. Świadek był słupem? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Śledztwo w sprawie poświadczenia nieprawdy przez SB w dokumentach Bolka umorzone przez IPN. Nie doszło do żadnego fałszerstwa dokumentów. Polska nie podniesie stopnia alarmowego w związku z cyberatakami w Europie. Nie czuje się winny, nie ma nic do oddania Polakom i nie wie, co stało się ze złotem gromadzonym przez jego firmę Amber Gold. Wyznający przed sejmową komisją śledczą Marcin P., twórca piramidy finansowej, nie chciał odpowiadać na wszystkie pytania, w tym na to. Próby sprzedaży złota miały miejsce? Miała miejsce próba sprzedaży złota. Jak to się zakończyło? Skończyło się odmową zakupu przez Narodowy Bank Polski. A reszta tego złota gdzie się znajduje? Jest zabezpieczona w postępowaniu karnym przez ABW. To ile tego złota łącznie świadek posiadał? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. O co pytał poseł Nowoczesnej Witold Zembaczyński. Marcin P. zeznał też, że tuż po aresztowaniu obawiał się o swoje bezpieczeństwo. Złożył nawet w areszcie wniosek o izolację od innych więźniów. Dziś nie chciał mówić, czy zagrożenie wciąż jest realne. O co dopytywał Tomasz Rzymkowski z Kukiz 15. Kogo świadek się obawiał? Na to pytanie odmawiam udzielenia odpowiedzi. A kto mógł zagrażać w takim razie życiu świadka? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Jakie wiadomości posiadał lub posiada, które mogą skutkować narażeniem życia świadka? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Spółka Amber Gold oszukała prawie 19 tysięcy klientów. Straty spowodowane jej działalnością szacuje się na ponad 850 milionów złotych. Jutro komisja przesłucha żonę Marcina P. Katarzynę. Śledztwo w sprawie poświadczenia nieprawdy przez SB w dokumentach Bolka umorzone przez IPN. Według pionu śledczego instytutu podstawą umorzenia śledztwa dotyczącego tajnego współpracownika o tym pseudonimie było stwierdzenie, że tego czynu nie popełniono. Postępowanie rozpoczęto w lutym ubiegłego roku po wypowiedziach Lecha Wałęsy o sfałszowaniu aktu steczki znalezionej w domu Czesława Kiszczaka. Było wśród nich odręcznie napisane zobowiązanie do współpracy z SB, podpisane Lech Wałęsa-Bolek. Śledczy nie potwierdzili stanowiska Lecha Wałęsy, mówi prokurator Andrzej Pozorski. Przeprowadzone dowody pozwoliły na ustalenie stanu faktycznego, który nie budzi dla nas najmniejszych wątpliwości. Uznaliśmy, że nie doszło do żadnego fałszerstwa dokumentów, które znajdują się w teczce personalnej i teczce tajnego współpracownika o pseudonimie Bolek i uznajemy, że czynu nie popełniono, czyli że nikt tych dokumentów nie podrobił. W śledztwie ustalono, że 53 dokumenty z lat 1970-74, w tym zobowiązanie do współpracy z SB, pokwitowania odbioru pieniędzy i doniesienia agenturalne steczki tajnego współpracownika o pseudonimie Bolek, są autentyczne. Polska nie podniesie stopnia alarmowego w związku z cyberatakami w Europie i na Ukrainie. W kancelarii premiera rozmawiano o tym na spotkaniu zespołu zarządzania kryzysowego. Nie ma informacji, by instytucje państwowe padły ofiarą cyberataków. Otrzymano natomiast kilka zgłoszeń od prywatnych firm. Premier Beata Szydło apelowała. A jeżeli odnotujecie państwo takie zdarzenie, macie podejrzenie, że to może być cyberatak, natychmiast zgłaszajcie to na policję. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak zapewniał, że system odpowiedzialny za cyberbezpieczeństwo Polski działa, a odpowiednie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa trafią do instytucji. Kwestia przygotowywania kopii bezpieczeństwa. Kwestia uaktualniania systemów bezpieczeństwa. Polska jest bezpieczna, zapewnia Juliusz Brzostek, dyrektor Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa, działającego w strukturach NASK. Każdy kraj jest narażony na ataki w cyberprzestrzeni, natomiast skala ataku zależy od mechanizmów, jakie zostały w nim użyte. Gdyby przestępcy do zarażania swoich ofiar użyli innych technik, być może inne kraje, w tym również Polska, byłaby teraz w centrum uwagi. Najbardziej po cyberataku ucierpiała Ukraina. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Na koniec jeszcze w serwisie Trójki smutna wiadomość dla fanów Paddingtona. Nie żyje Michael Bond, autor książek o przygodach misia. Pisarz zmarł po krótkiej chorobie w wieku 91 lat. Inspiracją do stworzenia postaci niedźwiadka była pluszowa maskotka, którą pisarz zobaczył tuż przed Bożym Narodzeniem na wystawie sklepowej. Mrs. Brown thought of a name for him. Paddington. Pluszowy miś pojawia się w domu państwa Bond w 1956 roku i wtedy zmienia się wszystko. Tata sadzał go przy naszym stole przy kolacji i miś zawsze był z nami. Mówiła mi córka pisarza Karen Junkle, wkrótce miś ożyje na stronach książkowej serii. Od rana zmusza się do pisania, mówi, że nieważne co się napisze, ważne, żeby wprawić umysł w ruch. Paddingtonowe książki sprzedały się na całym świecie w liczbie ponad 35 milionów egzemplarzy. Miś to najsłynniejsza, ale nie jedyna kreacja Bonda. Był jeszcze pancernik J. Lee Paulson. No i coś dla dorosłych. Emerytowany policjant Monsieur Pamplemousse. Odchodzi on ze służby, by zostać krytykiem kulinarnym, ale pomiędzy posiłkami i tak przyjdzie mu rozwiązać szereg zagadek. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Niedawno kolejne pokolenia dzieci poznały Paddingtona dzięki pełnometrażowemu filmowi. Na stacji, na której wysiadł uciekinier z Darkest Peru, znaleźć można jego pomnik w kapeluszu i z nieodłączną kanapką z marmoladą. To był serwis Trójki. Sport w Trójce i Tomasz Gorazdowski. Na początek tenis. Agnieszka Radwańska będzie rozstawiona z numerem 9 w wielkoszlemowym turnieju na kordach Wimbledonu, a rywalizacja w Londynie zacznie się już w poniedziałek. Najwyżej rozstawieni będą liderzy rankingów, Niemka Angelique Kerber i Brytyjczyk Andy Murray. Jutro w piątek odbędzie się losowanie turnieju głównego. Pierwszy etap, pierwszy zwycięzca, pierwszy lider. Na mecie pierwszego z dwóch zaplanowanych na dziś etapów kolarskiego wyścigu Solidarności Olimpijczyków z Łodzi do Zduńskiej Woli najszybciej finiszował Grzegorz Stępniak. Nie zdarzało mi się wygrywać tutaj zbyt często w wyścigu Solidarności, a jest to dla mnie bardzo ważny wyścig. Udało się to zrobić po raz drugi w karierze i mam nadzieję, że nie ostatni. A teraz już piłka. Dziś o 20 odbędzie się pierwszy półfinał Pucharu Konfederacji. W Kazaniu zmierzą się Portugalia i Chile. Zespół Cristiano Ronaldo i spółki zremisował z Meksykiem, wygrał z Rosją i Nową Zelandią. Chile zaś pokonało Kamerun, zremisowało z Australią i Niemcami. Jutro mistrzowie świata, Niemcy zagrają z Meksykiem. Prokuratura w Wielkiej Brytanii poinformowała o postawieniu zarzutów 6 osobom w związku z tragedią, do jakiej doszło 28 lat temu. W 1989 roku na stadionie Hillsborough w trakcie półfinałowego meczu piłkarskiego Pucharu Anglii zginęło 96 osób. Najpierw uznano, że to był nieszczęśliwy wypadek i zarzutów nie postawiono nikomu. Potem, po latach, w kwietniu ubiegłego roku, po apelacjach m.in. rodzin osób, które zostały zadeptane na stadionie, sąd w Warrington uznał lokalną policję i służby ratunkowe za winne nieumyślnego zabójstwa przez zaniedbanie. To pozwoliło na postawienie zarzutów konkretnym osobom. Najpoważniejszy postawiono obecnie ówczesnemu oficerowi policji hrabstwa South Yorkshire, odpowiedzialnego za ochronę meczu. Po takim sezonie z jednej strony można się dziwić, że odchodzi, z drugiej właśnie kiedy, jak nie po tak udanym sezonie. Dani Alves opuszcza Juventus Turyn, w którym w tym roku wywalczył mistrzostwo i Puchar Włoch. W Lidze Mistrzów dotarł do finału. Poprzednio grał m.in. w Barcelonie, z którą trzykrotnie wygrywał Ligę Mistrzów, a 6 razy był najlepszy w Hiszpanii. Wtedy trenerem Barcelony był Pep Guardiola. Hiszpan prowadzi teraz Manchester City i mówi się, że właśnie tam wybiera się Alves. No, to by było nawet logiczne. Burzowo w tej chwili w centralnej Polsce, między Krakowem a Łodzią burze i na Dolnym Śląsku także, i u Państwa też mogą się pojawić, bo mamy gorące popołudnie i te burze będą się pojawiały. W nocy przelotne opady deszczu i burze i lokalnie grad i temperatura od 18 stopni na wybrzeżu do 20 w centrum i do 22 stopni lokalnie na Dolnym Śląsku. Tak, dobrze Państwo słyszą, w nocy 22 stopnie. Jutro znowu gorąco, temperatura od 24 stopni nad morzem do 32 na południu. Możliwe burze i przelotne opady, lokalnie grad, wiatr z południa, w czasie burz porywy wiatru do 90 km na godzinę, a wysoko w górach porywy do 110 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świat pędzi do przodu. Przełomowe technologie pozwoliły nam odkryć nowe możliwości niemal w każdej dziedzinie życia. Niemal. W motoryzacji to właśnie dziś rozpoczyna się nowa era. Rewolucyjny hybrydowy napęd Lexusa definitywnie zmienia rzeczywistość. Wspólnie pożegnajmy technologię diesla. Hybrydowe modele Lexusa już od 890 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Sprawdź szczegóły oferty specjalnej u autoryzowanych dealerów. Lexus. Witajcie hybrydy. Żegnajcie diesle. Ale urwali! W Media Expert obniżamy ceny na smartfony. Na przykład nowoczesne smartfony z dużymi ekranami taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Karol, jadę na wakacje. Podlejesz mi kwiatki? Ale ja też jadę na wakacje, Daria. Ale zobacz, zrobiłam dla ciebie wegańskie curry z papają. Ale ja dla ciebie zrobiłem grillowanego indyka. Ale ja poprosiłam pierwsza, więc papaja, Karolku. Papaja, Daria. Gotuj tradycyjnie lub nowocześnie. Teraz w Lidlu filet z piersi indyka rzeźnik tylko 12,99 za 800 gramów. A świeża papaja aż 33% taniej. Jedynie 9,99 za kilogram. Lidl. Co tydzień coś nowego. Jest pojemny. A jednocześnie zwrotny. Jest wygodny. Ale miejski. Z przestrzenią ładunkową do 2,3 metra sześciennego. Ale w cenie od 30 350 zł netto. Ford Transit Courier Van. Wielki, mały transit idealny dla każdej firmy. W idealnej cenie od 30 350 zł netto. Śpiesz się. Oferta ograniczona. Zapraszamy do salonów Forda. Teraz w sklepach Euro. Wyjątkowa promocja. Kup teraz, płać po wakacjach. Promocja ratalna na cały asortyment. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. Tylko do 4 lipca. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, 10 minut po 17. Bardzo ciekawy telefon. Mam taką działeczkę poza miastem, nieużytkowaną, nic tam nie stoi. Dzisiaj dostałem z urzędu gminy pismo, że mam ściąć chwasty, ponieważ to mojemu sąsiadowi przeszkadza i że to dobrosąsiedzkie stosunki to by tak nakazywały, żeby ściąć te chwasty. I tak sobie myślę, no chciałbym zachować te dobre sąsiedzkie stosunki, ale jednocześnie żal mi tej przyrody. W tamtym roku jak ścinałem, to tam ptaszki jakieś gniazdka wiły, a to jakiś królik tam gdzieś uciekł, jakieś tam stworzonka, jakieś mutylki, jakieś pszczółki fruwały. A tak to tam wszystko będzie zrównane z ziemią, skoszone, no tam żadnego życia nie będzie. Czy to naprawdę tak ludziom takie chwasty przeszkadzają? Czemu? Jaki tam potwór się w tych chwastach może kryć? Się zastanawiam, jechać, obcinać, czy kłócić się z sąsiadem i z gminą? Chciałbym przyrodę chronić i mieć dobrosąsiedzkie stosunki. Dziękuję panu za telefon. Myślę, że za chwilę usłyszymy inny punkt widzenia i że słuchacze, być może działkowcy w imieniu sąsiadów pana panu odpowiedzą. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. Time. the way you used to do. Pani Ania pozdrawia ze słonecznych, wciąż i gorących Gliwic, pisząc, że w Gliwicach zbiera się na burzę, ale chyba się nie uzbiera. Powiem tak, deszcz potrzebny, ale burza już nie, napisała słuchaczka. Nie wiem, co panu Michałowi nie podoba się w wiejskim weselu. W każdym bądź razie opisał to, jak ubierają się studenci w taki sposób. Studiuję na SUM w Katowicach i muszę przyznać, że zarówno studenci, jak i studentki w przeważającej większości ubierają się na egzaminy, jakby to było wiejskie wesele albo taneczna impreza w nocnym klubie. Za krótkie spódniczki, sukienki bez pleców, głębokie dekolty, koszule rozpięte do pępka, pstrokate kolory, absolutny brak powagi. Myślę, że większość studentów nie czuje powagi sytuacji, jaką jest egzamin, i nie czuje też, że szata jednak zdobi człowieka, napisał pan Michał, student SUM w Katowicach. 22 i 7 trójek, albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. To chyba Śląski Uniwersytet Medyczny, tak mi się wydaje, ale pewien nie jestem. Do sieci szpitali zakwalifikowano 593 placówki, co stanowi 95% wszystkich łóżek szpitalnych. Poza siecią znalazło się 319 szpitali. Są to głównie te placówki, które wykonywały operacje w trybie jednodniowym. Od wczoraj w Biuletynie Informacji Publicznej każdy może więc sprawdzić, czy jego szpital ma zapewniony kontrakt z NFZ-em. A co ta zmiana finansowania leczenia szpitalnego może zmienić dla pacjenta, o tym opowie Ewa Dudzińska. Pacjent ma przede wszystkim zyskać lepszą opiekę, zapewniał dziś minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Wprowadzamy zasadę, że szpitale w sieci mają obok izby przyjęć bądź szpitalnego oddziału ratunkowego dysponować poradnią nocnej, świątecznej pomocy lekarskiej, i tamci lżej chorzy pacjenci będą przyjmowani. Przez to warunki, jakość, bezpieczeństwo przyjmowania tych najciężej chorych pacjentów powinny się zdecydowanie poprawić. Także po wyjściu ze szpitala pacjenci nadal będą pod kontrolą lekarzy w przychodniach przyszpitalnych, a w razie potrzeby, bez długich terminów, zapewniona im będzie rehabilitacja. W sieci nie znalazło się między innymi Centrum Attis na Warszawskiej Woli, gdzie dominują zabiegi jednego dnia, na przykład operacje zaćmy, mówi dyrektor placówki dr Wojciech Kłosiński. Wypadnięcie z udzielania tych świadczeń spowoduje po pierwsze, że pacjenci nie będą mogli się dostać, a jeśli się będą mogli dostać, to po bardzo długim oczekiwaniu, dlatego że nie można przerobić w cudzysłowie tak dużej populacji pacjentów w innym podmiocie, który i tak ma już swoje kolejki. Jest to placówka niepubliczna, która miała podpisany kontrakt z NFZ-em. Tak? Zgadza się. Czy będziecie startować w konkursie o kontrakt? Oczywiście, prawda? Że będziemy startować, natomiast jest jedna wielka niewiadoma. Nie dysponujemy informacją, jakiej wielkości środki finansowe posiada Narodowy Fundusz Zdrowia. W związku z tym jest to wielki znak zapytania, czy w ogóle się uda sfinansować nas, w jakiej wielkości, ile świadczeń wykonamy. Będzie to bardzo, bardzo duży już niepokój nie tylko nas, ale pacjentów. 93% całego funduszu przeznaczonego na leczenie ma trafić właśnie do sieci. Walka o kontrakty będzie się toczyć o pozostałe 7%. I to budzi wiele obaw. Rodzi się też pytanie, a co z pacjentami czekającymi na operację w szpitalu, który nie znalazł się w sieci? Będą operowani gdzie indziej w tym samym terminie, zapewnia prezes NFZ-u Andrzej Jacyna. Mówimy oczywiście teoretycznie, ponieważ większość szpitali znajdzie się w sieci. Natomiast placówka, która nie znajdzie się w sieci i nie wygra konkursu, może się zdarzyć taka sytuacja. Wtedy tryb jest określony ustawowo. Pacjent, który jest w tej placówce w kolejce, w tym samym terminie zostanie dopisany do innej kolejki. Prezes NFZ-u dodał, że w drugim półroczu na leczenie szpitalne zostaną uruchomione dodatkowe środki. 2 miliardy 400 milionów złotych ma pochodzić z rezerwy ogólnej funduszu. Pozostała kwota będzie wynikiem wzrostu składki zdrowotnej. Minister zdrowia rozwiewa też obawy wielu dyrektorów szpitali, którzy liczyli się nawet z likwidacją placówek. Nie ma w ogóle takiego zjawiska jak znikanie szpitali, które dotychczas były zakontraktowane. Pacjenci, którzy dzisiaj są w szpitalach, ich sytuacja w ogóle się nie zmienia, a od 1 października trafią oni do takiej jednostki, która ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Albo na zasadzie wpisania do sieci, albo też na podstawie konkursu. System sieci szpitali zacznie obowiązywać od 1 października. Na leczenie szpitalne NFZ wydaje rocznie 33 miliardy złotych. A siecią szpitali, która w założeniu ma skrócić kolejki do planowanych operacji i usprawnić opiekę nad chorymi, zajęła się Ewa Dudzińska. A już za chwilę Tomek Jeleński zajmie się naszymi posiadłościami w kosmosie, bo teoretycznie Polska ma przestrzeń w kosmosie, taką naszą polską przestrzeń. Gdzie to jest, ile tej przestrzeni i to teoretycznie to bardzo niedaleko, bo kosmos zaczyna się 100 kilometrów od Ziemi. To już tam jest kosmos i tam działają inne prawa. I o tym kosmosie za chwilę Tomek Jeleński Państwu opowie. dam, nie dam złapać się na wpaść. Nie dam cię monstrom. Mija rok, 5 lat i nagle mi mówisz, co mogę i z kim. Wciskasz mi miłość, bo w twojej sypialni od dawna nie był nikt. Ha! Do 10 policzę. Nie dam złapać się na złość. Póki nasze ulice. Nie dam się monstrom. Tematu, jaki był przed chwilą poruszany, chciałam powiedzieć o wspomnieniach z moich czasów studenckich, kiedy zdawałam egzamin i zdawałam ten egzamin w niezwykle upalny dzień. Uznałam, że nic się nie stanie, jeżeli założę do białej bluzki białą spódnicę. No i okazało się, że niestety egzaminu nie zdałam, mimo tego, że na 3 pytania na 2 odpowiedziałam, na 1 nie, egzaminu nie zdałam. Po pewnym czasie dowiedziałam się, że nasz pan egzaminator jest szczególnie wyczuwany na tym punkcie, żeby każda studentka była na egzaminie odpowiednio ubrana, to znaczy miała na sobie białą bluzkę i czarną spódnicę. Stara szkoła. 22 i 7 trójek to nasz telefon w każdej sprawie. Uwaga, uwaga, już za chwilę w popołudniowej audycji piosenka, która swoją premierę miała dziś w audycji porannej. I to jest piosenka nietypowa, jubileuszowa, napisana i wykonana z okazji 200. odcinka Pytań z Kosmosu doktora Tomasza Rożka. I to będzie piosenka, którą wykonali wspólnie panowie Rożek Tomasz i Jaślar Filip, doktor Tomasz Rożek oczywiście, autor Pytań z Kosmosu, na skrzypcach, a Filip Jaślar nietypowo, bo na fortepianie bądź na pianinie. Jeszcze raz szyfrowujemy, na czym to było nagrane, bo w Osieckiej stoi fortepian, a w studiu, 2 studia dalej, pianino. Chyba na pianinie, Iwanko, tak? Iwanka na ucho takie rzeczy rozpoznaje, na pianinie Filip Jaślar. Ta piosenka za chwilę, ale najpierw teoretycznie jeszcze o kosmosie. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. Iwanko, rozpoznajesz na ucho, czy to fortepian, czy pianino? Rozpoznaję tutaj pianino, ale to za chwilę, bo teraz o polskich terytoriach, które czekają w kosmosie na zagospodarowanie. Chodzi o wydzieloną przestrzeń kosmiczną, w której można by umieścić naszego satelitę. No, na razie satelity jeszcze nie mamy, tymczasem swojego satelitę umieścili już w kosmosie, zawiesili Bułgarzy. Cała przestrzeń kosmiczna podzielona jest na sektory, natomiast ciał niebieskich dzielić nie wolno. Tak przewiduje prawo międzynarodowe. kosmos dzielić? Proszę pana, są mądrzejsi, którzy za nas wszystko podzielą. Bułgarzy z pomocą firmy SpaceX wystrzelili swojego pierwszego satelita telekomunikacyjnego na orbitę geostacjonarną. Kamil Muzyka, doktorant Polskiej Akademii Nauk, współprowadzący stronę Prawo i Kosmos. To jest głównie satelita służący do świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz innych usług transferowych. Bułgaria zrobiła taki pierwszy krok, żeby zająć część kosmosu, a my czekamy. Ta część kosmosu, orbity są już rozdzielone przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną, ale de facto oni zwiększyli swoją obecność w przestrzeni kosmicznej, przez co w przeciwieństwie do Polski mogą już na przykład świadczyć usługi. Czyli mogą na tym zarabiać? Oczywiście. To szkoda, że my nie mamy tam własnego satelity. Oczywiście, że szkoda. Umowna granica kosmosu to jest 100 km. Do 100 km jest przestrzeń powietrzna. Pułkownik rezerwy, inżynier Maciej Mroczkowski. Należąca do danego państwa, nad którego terytorium się znajduje, a powyżej 100 km jest to obszar dostępny dla wszystkich. Według obecnego prawa... Bogdan Janus, fizyk, EC1 Łódź, Centrum Nauki i Techniki. To nie jest zbyt nowego, bo z 1967 roku przepisy zabraniają zawłaszczać ciał niebieskich jako takich. Bez, powiedzmy, konieczności zagłaszania Księżyca albo części Marsa jest de facto stworzenie bardzo dużej stacji kosmicznej, która też jest przedłużeniem tak naprawdę jurysdykcji i władzy państwowej. Czyli jeżeli na którejś planecie zbudowaliśmy bardzo dużą stację, na przykład wielkości Watykanu, to mielibyśmy tam kawałek Polski. Owszem, jeżeli byłaby zarejestrowana w Rzeczypospolitej Polskiej, tak by było. Satelity, które byłyby rejestrowane po wejściu w życie ustawy o Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych, tak samo podlegałyby jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej i byłyby przedłużeniem jej terytorium. W tej chwili dostęp do kosmosu zaczęły mieć prywatne konsorcja. Na przykład Amerykanie parę lat temu, multimiliarderzy, założyli firmę, która ma zająć się eksploatacją dóbr naturalnych spoza Ziemi. Stany Zjednoczone przyjęły ustawę opodatkowującą wydobycie surowców mineralnych w kosmosie. I to jest chyba pierwsze państwo świata, które będzie korzystało już w formie bardzo usankcjonowanej prawnie z działalności prywatnych firm wydobywczych w kosmosie. Rozgrywa się pewien rodzaj wyścigu, kto zbuduje zdolność przemieszczania się poza ten obszar, z którym do tej pory mieliśmy do czynienia, czyli poza Księżyc. Wojciech Łuczak, wydawca magazynu Raport Wojsko Technika Obronność. I do niedawna była taka świadomość, że ta wyprawa na Marsa na przykład, załogowa, będzie wyprawą międzynarodową. W tej chwili widać, że to była mrzonka i ta wyprawa marsjańska może dojść do skutku w układzie absolutnie tym samym, co rywalizacja, czyli narodowy. Trzeba byłoby mieć paszport, żeby tam się dostać, czy nie? No, póki co to nie jest rozwiązana sprawa. No, prawdopodobnie jeżeli to było terytorium Rzeczypospolitej, to obywatele mogliby swobodnie, za oczywiście pozwoleniem, tam przylecieć. Ale to jest jeszcze niestety problem dosyć akademicki, ponieważ póki co na razie loty turystyczne sprawiają problemy prawnikom, a już nie mówiąc o stałym pobycie i to nie naukowców, tylko de facto turystów czy mieszkańców. Ignition sequence start. O nasze terytoria w kosmosie pytał Tomasz Jeleński. Teraz odpalimy rakietę prawdziwą, bo mieliśmy dziś 200. odcinek Pytań z Kosmosu. Przy okazji słuchacz tutaj mnie poprawia, że to nie pan doktor Rożek jest autorem Pytań z Kosmosu, tylko słuchacze są autorami Pytań z Kosmosu, a doktor odpowiada. No i ta rakieta to jest piosenka, którą panowie wspólnie wykonali dziś o poranku. Tomasz Rożek na skrzypcach zagrał i Filip Jaślar na fortepianie, dokładnie na pianinie. I do tego panowie jeszcze zaśpiewają, co za chwilę państwo usłyszą. Stopniują emocje w tym utworze. Ten utwór, to jakby to określić, to jest połączenie poezji śpiewanej, piosenki turystycznej, dramatu i muzyki klasycznej. Zaczyna się dramatem. Czy liczba pierwiastków we wszechświecie jest stała? Czemu leci dym do góry, a brzoza jest biała? Czemu morze faluje, a samolot w górę leci? Ślą pytania słuchacze, dorośli oraz dzieci. Czy ryby zasypiają, czy ptaki ziewają? I jak to jest możliwe, że słuchacze wciąż pytają? Ile naprawdę żołądków ma krowa? Pyta zatroskany pan Arkadiusz z Krakowa. Pytania z kosmosu pytania, w drodze do pracy i w porze śniadania. Pytania z kosmosu pytania, bo to co nas otacza, warte jest poznania. Co to jest za kalec, a co to jest szron? Dlaczego to są skrzypce, skoro dają piękny ton? co to są cienie i jak powstają blaski. Głowi się co rano redaktor Łukawski. Codzienne pytanie, a pytań tych połowa jest tak zaskakująca, że aż rożka boli głowa. Lecz nie ma głupich pytań, jest głupi kto tak sądzi, bo jak mawiał filozof, kto pyta, ten nie błądzi. Pytania z kosmosu pytania, w drodze do pracy i w porze śniadania. Pytania z kosmosu pytania, bo to, co nas otacza, warte jest poznania. Doktor Rożek, zrozumieć świat pomoże, twą pracę, dobry Boże, wyjaśnia doktor Rożek, pan Rożek. O bardzo wczesnej porze, gdy ranne wstają zorze, tłumaczy nam nasz świat. Pytania z kosmosu pytania, w drodze do pracy i w porze śniadania. Pytania z kosmosu pytania, bo to, co nas otacza, warte jest poznania. Brawo. Tomasz Rożek, doktor Tomasz Rożek na skrzypcach, Filip Jaśler, artysta na pianinie. Śpiewali panowie razem. To była piosenka jubileuszowa z okazji 200. wydania Pytań z Kosmosu od poniedziałku do czwartku o 7.15 u kolegów w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. No a ta piosenka pewnie wyląduje na liście przebojów programu trzeciego. Iwanga tutaj kiwa z uznaniem, że powinna wyglądać. A mówiłaś, że niedostrojone instrumenty były. Delikatnie. Ale śpiewać, ale że w tym całym... No, śpiewać każdy może. No ja bym tak nie zaśpiewał. Ja bym tak absolutnie nie zaśpiewał. Dziękujemy bardzo i polecamy tę piosenkę uwadze słuchaczy, którzy będą głosować na listę. Minęła już 17.32 nawet. Już za chwilę Arkadiusz Ekiert i ekonomia, ale najpierw skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Szef Amber Gold Marcin P. przed sejmową komisją, która zajmuje się wyjaśnianiem afery, w swoich zeznaniach obciążył m.in. byłą premier Ewę Kopacz. Był pytany o listę nazwisk polityków, którzy mieli lokować środki w Amber Gold. Jak mówił, wszystkie partie polityczne były na liście. Jest oświadczenie Ewy Kopacz po tych oskarżeniach. Nigdy nie lokowałam środków w Amber Gold. Marcin P. mija się z prawdą. Napisała na Twitterze była premier. Podobnie zareagował prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, którego nazwisko wymienił Marcin P. Dla tych, którzy nie mogli doczekać się budowy brakującego odcinka A1 między Częstochową a Tuszynem, mam dobre informacje. Właśnie ogłoszono przetarg na brakujący fragment. W całości powstanie za 4 lata, mówi wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. To jest komunikacja północ-południe w Europie i nowo powstałej metropolii, która z dniem 1 lipca zacznie funkcjonować. Początkowo cała autostrada A1 miała być gotowa na Euro 2012, ale kłopoty konsorcjum, które miało ją budować, opóźniły inwestycje. Donald Trump przyjął zaproszenie prezydenta Francji na uroczystości z okazji Święta Narodowego Francji 14 lipca. Informację potwierdził wysokiej rangi przedstawiciel Białego Domu. To był skrót informacji. W Trójce pora teraz na ekonomię. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca ekogroszku i klimatyzacji. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Za 26 minut 18, teraz Arkadiusz Ekiert i ekonomia. Dzień dobry. Komisja Nadzoru Finansowego uspokaja w sprawie wpływu skoków na polski system finansowy. Tematem KAS zajmuje się Sejmowa Komisja Finansów Publicznych na wniosek polityków Platformy Obywatelskiej. Przedstawiciel wnioskodawcy wskazał m.in. na wielomilionowe straty sektora skoków. Przewodniczący KNF Marek Chrzanowski ocenia, że sytuacja KAS nie zagraża stabilności systemu finansowego. Aktywa SKOK to jest zaledwie 0,7% wartości aktywów sektora bankowego, więc to są nieporównywalne kwoty i nie ma tutaj możliwości, aby trudna sytuacja niektórych kas zagroziła stabilności sektora finansowego. Marek Chrzanowski poinformował, że obecnie działa 37 kas. Sześcioma kierują zarządcy komisaryczni. W 9 przypadkach trwają postępowania o ustanowienie zarządcy. Szef KNF poinformował też o obecnej sytuacji finansowej skoków. Fundusze własne KAS na koniec 2016 roku to było 206 milionów złotych, licząc zgodnie z ustawą o SKOK. Współczynnik wypłacalności prezentowany był w wysokości 2,8%. W naszej opinii ten współczynnik wypłacalności sektora powinien kształtować się na poziomie minus 1,3%. Według KNF-u dotąd zawieszono działalność 10 kas. W przypadku 9 z nich sądy ogłosiły upadłość. Osobom posiadającym w nich depozyty pieniądze wypłacił Bankowy Fundusz Gwarancyjny. 130 nowych tramwajów, nowe torowiska, ścieżki rowerowe, węzły przesiadkowe. To planowane efekty inwestycji polskich miast w transport publiczny. Gorzów Wielkopolski, Katowice, Poznań, Wrocław i Siechnice podpisały w Warszawie umowy w sprawie dofinansowania projektów transportowych z funduszy unijnych. Jak zaznacza wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński, tego typu projekty pobudzają naszą gospodarkę. To jest duże znaczenie tych projektów dla naszych mieszkańców, ale również to ma duże znaczenie dla naszej gospodarki. Ktoś te prace będzie musiał wykonać. Są to zamówienia na bardzo nowoczesne produkty, z których mamy też nadzieję, że również skorzystają nasze polskie firmy. Dofinansowanie z programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyniesie ponad 461 miliardów złotych. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała dziś spadki. WIG 20 na minusie 0,74%, WIG na minusie 0,81%. Obroty wyniosły ponad 715 milionów złotych, a frank szwajcarski teraz kosztuje 3 zł i 87 groszy, euro 4 zł 23 grosze, dolar 3 zł i 72 grosze, funt brytyjski kosztuje 4 zł i 81 groszy. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji był Tauron, sprzedawca ekogroszku i klimatyzacji. Słuchaczku, który mieszka w Górach Świętokrzyskich, raportuje. Święta Katarzyna, województwo świętokrzyskie, właśnie przetacza się ulewa i burza, ale nie ma tragedii. Burzowo teraz na Dolnym Śląsku, a także w Polsce Centralnej, Łódź i okolice, tam przetaczają się burze i województwo świętokrzyskie także z burzami. I u państwa też, niezależnie od tego, gdzie państwo mieszkają, też się jeszcze dziś po południu i wieczorem może zdarzyć, bo to będzie burzowe popołudnie. Jest bardzo gorąco i te burze będą się przetaczały w ciągu najbliższych godzin i w nocy także. W nocy miejscami przelotne opady deszczu, burza, lokalnie grad nawet możliwy. Temperatura wysoka tej nocy, od 18 stopni na wybrzeżu do 20 stopni w centrum i do 22 stopni nad ranem lokalnie na Dolnym Śląsku, 22 stopnie. Jutro w ciągu dnia znowu gorąco i burzowo, temperatura od 24 stopni nad morzem do 32 na południu. Możliwe burze i przelotne opady deszczu, a lokalnie grad. Wiatr z południa, w czasie burz porywy wiatru do 90 km na godzinę, a w górach w porywach i dziś i jutro do 110 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Otwieramy nasz sezon letni w Sopocie. Piątkowe lista przebojów i ofensywa, a także sobotnia markomania na żywo z hotelu Sopot. A potem już z sopockiego klubu żeglarskiego, sobotnie audycje Myśliwiecka 357 i lista osobista. Zapraszamy. Barbara Marcinik, Marek Niedźwiecki, Piotr Stelmach oraz Piotr Metz. Naszym gościem specjalnym będzie Rafał Królikowski. Do usłyszenia i do zobaczenia w piątek i w sobotę. Na otwarcie trójkowego sezonu w Sopocie zaprasza sponsor. Firma Ziaja, producent kosmetyków dla całej rodziny. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, co ma pan najlepszego do malowania płotu? Widaron. A do takiej ławki, co na słońcu stoi? Widaron pan weźmie, daje 6 lat ochrony drewna bez względu na pogodę. Aha, a jakiś impregnat najlepszy do altany? Tylko Widaron. Ma dodatek Teflon Surface Protector, który chroni drewno w trudnych warunkach i podnosi jego wodoodporność. Ale co na wszystko ten Widaron? Proszę pana, no nie ma pan nic innego. No mam, ale przecież pan chce najlepszy. Dzięki dodatkowi Teflon Surface Protector Widaron skuteczniej chroni drewno przed zmienną pogodą, słońcem i wilgocią. Impregnat powłokotwórczy Widaron. Piękne drewno na dłużej. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Ale urwali. W Media Expert obniżamy ceny na nowoczesne telewizory. Na przykład telewizory smart z dużymi ekranami, taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa 22 i 7 trójek. Ja tak w temacie tych strojów jestem zwolennikiem i elegancji, i dobrego stylu, i tego, żeby wiedzieć, jak się ubrać w danej sytuacji. Natomiast tak się akurat jakoś dziwnie złożyło, że pan egzaminacyjny strażnik moralności, który dzwonił, skoncentrował się jedynie na strojach koleżanek. A to, co pan na antenie określił jako stawał szkołę, no to niestety zwyczajne nadużycie uprawnień. I taka osoba nie powinna uczyć ani dzisiaj, ani kiedyś. Dziękuję panu za telefon. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Dariusz Pieruk przy telefonie do 19. Czeka na państwa głosy. Już za chwilę Łukasz Karusta w Pulsie Trójki z politykami o dzisiejszym przesłuchaniu Marcina P. przed Komisją do Spraw Amber Gold. Za 20 minut godzina 18. Przed chwilą słuchacz ze Świętej Katarzyny w Świętokrzyskim raportował, że burza się przetacza, a ja raportuję ze Świętej Katarzyny na Dolnym Śląsku. Że piękna pogoda ciągle jeszcze u nas jest. Te burze dolnośląskie pod Wrocław nie zparły. Także Święta Katarzyna pozdrawia Świętą Katarzynę. Ale już na Dolny Śląsk od strony Drezna nadciągają kolejne burzowe chmury. 22 i 7 trójek. Sorry Boys. Poza tym bez zmian dużo śpiewam w jakieś tu trójka, minęła 17:45. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry, a w studiu Janusz Cichoń, Platforma Obywatelska, witam. Dzień dobry, witam. A w studiu w Opolu Paweł Grabowski, Kukiz 15. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Dzień dobry, porozmawiamy dzisiaj o tym, co działo się w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Prawie 6 godzin zeznawał były szef Amber Gold przed komisją śledczą, no i było ciekawie. Ja nic Polakom do zwrócenia nie mam, to po pierwsze. Kompletnie nic? Kompletnie nic. Bardzo ciekawy. A skąd pan miał know-how na tą piramidę? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie i proszę nie nazywać tego piramidą finansową. To jak to należy nazwać? Była to przedsiębiorstwo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie była piramidą finansową. Ile pan zarobił na pracy w Amber Gold i OLT Express? W OLT Express 0 zł, w Amber Gold nie pamiętam, w granicach około 20 milionów złotych. Powiedziałam 20 milionów złotych w ciągu całej działalności. Dziękuję. Nie wiem, czy pani jest głucha? Dziękuję bardzo. Nie, proszę bardzo, przywołuję. Jest pan bezczelny, strasznie jest pan zdenerwowany. Ja tu jestem członkiem komisji, a pan jest świadkiem i pan ma obowiązek odpowiadać na moje pytania. To proszę mnie ukarać karą pieniężną. Marcin P. sugerował też, że kancelaria premiera Donalda Tuska wiedziała o tym, co się dzieje w Amber Gold. Mówił o tym, że miał kontakty z politykami, ale nie chciał podać nazwisk. Przyznał, że miał też informacje o prowadzonych wobec niego działaniach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Panowie, są panowie wstrząśnięci takimi zeznaniami? Janusz Cichoń? Nie, no nie jestem wstrząśnięty, bo no w gruncie rzeczy wszyscy wiedzieliśmy, że Amber Gold to lipa dość wcześnie, bo komunikaty KNF-u na ten temat pierwsze w 2011 roku, a na dobrą sprawę doniesienia KNF-u do prokuratury jeszcze znacznie wcześniej. Interesujący wątek z tego wyboru, którego pan dokonał, to jest to, skąd pan Marcin P. wziął kasę na finansowanie tego przedsięwzięcia. Wygląda na to, że to finansowanie w dużej mierze w oparciu o skoki. To jest moim zdaniem interesujący wątek. No i także zarabione przez niego pieniądze i no i w sumie formuła, w której nie czuję się zupełnie odpowiedzialny i winny za to, że dokonał oszustwa na taką skalę. Mówi pan, że to lipa, ale po raz pierwszy usłyszeliśmy, że Marcin P. o niektórych działaniach wiedział od ABW, wiedział od polityków, wiedział od dziennikarzy. Nie działał sam, tak jak do tej pory bardzo często powtarzał. No, wygląda na to, że działał w jakimś otoczeniu, w którym się wiele na temat Amber Gold także mówiło, bo przypomnijmy, no jednak komunikaty KNF-u na ten temat no, ukazały się parę lat przed upadłością spółki. I wszyscy w gruncie rzeczy wiedzieliśmy o tym, a nie wszyscy, do wszystkich informacja niestety nie dotarła. Tak? Mało tego, działania moim zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego prowadzone, warto to podkreślić także, KNF-u, którego szefem był pan Stanisław Kluza, nie kto inny, do 2011 roku przedstawiciel tak naprawdę PiS-u i jego kadencja kończyła się w 2011 roku. Dopiero w 2011 roku, w październiku, pojawił się w KNF-ie pan Jakubiek i to on podjął bardzo energiczne działania w tej sprawie. Wcześniej i KNF, i prokuratura, która nawiasem mówiąc prowadzona była przez pana Andrzeja Seremeta, no też nie popisywała się specjalnie. To ja wrócę do tego pierwszego pytania. Panie pośle, pytanie do pana Pawła Grabowskiego. Tak. Czuje się pan wstrząśnięty tym, co pan dzisiaj usłyszał? No prawdę mówiąc, wstrząśnięty tak, ale nie czuję się zaskoczony, bo coraz bardziej wstrząsające informacje do nas docierają o tym, jak funkcjonowało albo jak nie funkcjonowało państwo polskie. Jeżeli pan Marcin P. mówi, że jakoś szczególnie go prokuratura nie nękała, co też wynikało z takiej pobieżnej analizy akt sprawy, gdzie miałem się okazję na początku prac tej komisji z tym zapoznać. Także no jawi się stąd dosyć ponury obraz państwa, to po pierwsze. Po drugie, warto zwrócić uwagę na to, że pan Marcin Marcin P. wymienia jedynie część nazwisk polityków Platformy. O innych od razu mówi i dementuje, że oni z tym nie mieli nic wspólnego. No i najciekawszy wątek, mianowicie tutaj ta tak zwana, to jest chyba operacja IKAR, czyli sposób na likwidację de facto i najpierw zbankrutowanie i później likwidację LOTu, przejęcie LOTu. Bardzo ciekawy wątek. No i ostatnia rzecz, z którą dzisiaj zapamiętałem z tego przesłuchania, to jest to, że mówił, że o tym, że chciał się trzymać jak najdalej od polityków, żeby spółki nie były łączone z polityką. No ja nie wiem, czy pan Marcin P. Wydaje mi się, że on nie udaje, tylko też ma taką linię obrony, bo on udaje tutaj, powiedzmy, nieświadomego tego, że cała ta w istocie, cały ten konglomerat spółek miał charakter polityczny, zaangażowanie polityków było w to oczywiste. I ostatnia moja myśl, taka dosyć smutna jest, mianowicie taka, że ja przyzwyczaiłem się do tego, że na Zachodzie dzieci polityków albo idą do polityki, a tu ja mam przykład posła Zembaczyńskiego, posła Brejzy, poseł Wasserman, czyli dzieci polityków kontynuują tą schedę rodziców, albo idą do jakiegoś poważnego biznesu, czy idą robią karierę naukową, wykorzystują niejako pozycję swoich rodziców, I budują swoją sytuację w takim środowisku, czy pozycję w środowisku osób, których nie dziwi to, że ojciec, panie czy pośle, matka danej osoby jest... Przechodzi pan do kolejnego wątku. Ja bym chciał jednak zostać dzisiaj jeszcze przy tych zeznaniach dzisiejszych, tak. Marcina P. Czy, na ile panów zdaniem on był wiarygodny? Czy możemy wierzyć we wszystko, co mówił dzisiaj Marcin P.? No bo zaprzeczają dziennikarze, których on tam rzekomo cytował. Zaprzecza prezydent Gdańska, bo jego nazwisko tam się też kilka razy pojawiło. Na ile... Zaprzecza pani Ewa Kopacz także, tak? No, mamy tam parę takich... Na ile pana zdaniem on był wiarygodny? No moim zdaniem wiarygodny nie jest. Nie był nigdy wiarygodny. I to, z czym mamy do czynienia, z upadłością tych spółek i skutkami, no, są jakby dowodem na to, że wiarygodny nigdy nie był. Natomiast czarował, wygląda na to, w wymiarze takim marketingowym dość zgrabnie, no, skoro tylu ludzi zawierzyło mu swoje pieniądze. I zdaje się, że no, chwalił się tymi relacjami, których tak naprawdę nie było. Paweł Grabowski, pan wierzy w to, co dzisiaj mówił Marcin P.? No nie we wszystko, natomiast jeżeli chodzi o wiarygodność pana Marcina P., to dla mnie jest ona bliska zeru. Natomiast co jest ważniejsze, to jest pytanie, czy ten człowiek czyni to świadomie, czy on po prostu nie jest świadomy tego, w jakim procederze brał udział. I w zasadzie żadna z tych opcji się dla mnie nie wyklucza i żadna by mnie nie zdziwiła. Natomiast w tym wszystkim, no mówię, jest cała masa dzisiaj naprawdę długie przesłuchanie, bardzo wiele wątków. Pojawił się również wątek ABW, przecieków z ABW, funkcjonowania ABW. No też są różne sygnały, plotki krążące o tym, że komisja na przykład nie dostaje wszystkich informacji na temat tej sprawy. To jest absurd jakiś, z którym mamy do czynienia. Pewnego rodzaju farsa. Także to przesłuchanie. Ja prawdę mówiąc byłem przygotowany na to, że pan Marcin P. przyjdzie, powie, że nie wie, nie pamięta, że on z tym nie ma nic wspólnego. Okazało się, że jednak zaczął mówić. Niektóre media zaczęły to określać, że zaczął sypać. Część polityków czy część dziennikarzy na pewno dzisiaj miała bardzo mocno podniesione ciśnienie. No właśnie, on mówił między innymi, że przecieki z ABW miał przez kilka miesięcy, na dzień przed zatrzymaniem dostał SMS z ostrzeżeniem, że ABW prowadzi akcję przeciw niemu. Kto odpowiada za to, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego informowała średnio albo bezpośrednio Marcina P.? No, nie wiemy, na ile są to wiarygodne informacje i na ile prawdziwe. Przed chwilą mówiliśmy, że wiarygodność pana Marcina P. jest bliska zeru. Podzielam ten pogląd. Trudno mi wskazywać, kto potencjalnie mógł to robić, ale to wymaga z pewnością głębszego wyjaśnienia. Natomiast no, warto zwrócić uwagę jednak na to, że ta cała afera została wygenerowana w jakiejś mierze dzięki temu, że mieliśmy luki prawne, które pozwalały na funkcjonowanie tego typu przedsięwzięć. I tu źródło to jest 2006 rok, moim zdaniem, kiedy odrzucono propozycję Platformy, nawiasem mówiąc, aby objąć instytucje finansowe, takie jak SKOK-i, parabanki, nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. I to jest jakby pierwszy krok. Potem no, niesprawność jednak samej Komisji Nadzoru Finansowego, której, przypomnijmy, szefem był nominowany przez Jarosława Kaczyńskiego, przez PiS Stanisław Kluza, były minister finansów, nawiasem mówiąc, w rządzie PiS. I wreszcie nieudolność także prokuratury, nadzorowanej także przez człowieka, desygnowanego przez PiS. W tle mamy dzisiaj jeszcze informacje dotyczące skoków, źródła finansowania. Ja abstrahuję od tego, co się działo w skokach, bo to, nawiasem mówiąc, także wymaga głębszego wyjaśnienia. Skala to w ten wątek też jest tutaj też ten wątek nie chciałbym wchodzić. Panie pośle, pytanie do Pawła Grabowskiego. No, kto za to odpowiada? No bo te przecieki z ABW, oczywiście, jeśli to jest prawda, no to jest to bardzo poważny zarzut. No, sprawa jest bardzo prosta. Jeżeli to jest prawda, to odpowiada szef ABW, a co za tym idzie premier rządu polskiego, który koordynuje i kontroluje tutaj pracę. Ale jeszcze króciutko, dwa ciekawe wątki. Po pierwsze to, że się pojawiają nazwiska polityków, którzy mieli inwestować tamte środki. Przypomnę, na bardzo wysoki procent. No to mi się kojarzy już nieodłącznie z pralnią pieniędzy, w którą mogą być naprawdę zaangażowani tam politycy z pierwszych stron gazet. Tam się pojawia między innymi nazwisko Ewy Kopacz, ona na zaprzeczyła przykład. Od razu. No oczywiście zaprzeczyła. Pytanie jest takie, tylko panie redaktorze, szanowni państwo, przecież sam pan Michał Tusk też tam występował jako, nie wiem, Bogdan 607 czy Jan Ryś 43, jakąś taką ksywę tam miał, z dziwnego maila wysyłał listy do szefa Marcina P. No to wszystko po prostu przypomina jedną wielką farsę i tak naprawdę myślę, że im więcej, im głębiej w las, tym więcej tych drzew, coraz więcej wątpliwości. A jeżeli mówię, jeżeli ktoś zaczyna działać już nie pod swoim nazwiskiem, to teraz no, też zastanawiam się nad wiarygodnością pani Ewy Kopacz, która mówi, że nie ma z tym nic wspólnego. A co ta komisja może ustalić w najbliższym czasie? Czy może ustalić, dlaczego tak długo Marcinowi P. udało się prowadzić nielegalny biznes? Kto za nim stał? Czy dziś przybliżyliśmy się w ogóle do odpowiedzi na te pytania? No, z moim zdaniem absolutnie nie. Ja twierdzę, że politycznego wsparcia tak naprawdę w tym przedsięwzięciu nie było i trudno doszukać się jakichś zależności i wsparcia ze strony przynajmniej polityków Platformy. Natomiast nie zafunkcjonowało tak, jak powinno polskie państwo, ale to wynika z błędów, o których mówiłem wcześniej. Tego, że nie wprowadziliśmy zmian, które blokowałyby tego typu działalność w 2006 roku, że Komisja Nadzoru Finansowego nie działała tak, jak powinna działać i prokuratura nie działała tak, jak powinna działać. Natomiast jedna rzecz jeszcze, no kwestia pani Ewa Kopacz wyraźnie oświadczyła, że nie lokowała niczego i mogę powiedzieć, znam ją na tyle, że jestem pewny, że mówi prawdę, nie mogę tego powiedzieć tak, o panu tutaj mamy, Marcinie tutaj mamy P. słowo przeciwko słowu, ale nie można na równi stawiać słowa faceta, który przekręcił ponad 800 milionów złotych z panią premier polskiego rządu. To naprawdę jest nieprzyzwoite porównanie. Panie pośle, co ta komisja może ustalić? Pierwsza kwestia, muszę dokonać też nieprzyzwoitego porównania tego, jak pani Kopacz kłamała w sprawie ekshumacji smoleńskich, także tutaj ona dała świadectwo swojej wiarygodności. Nie wchodźmy już Jeżeli chodzi o kwestię tej komisji, ja mam nadzieję, że ona ustali, dlaczego od maja roku 2012, kiedy w zasadzie już wiadomo było, że to jest lipa i że coś jest nie tak z całym tym Amber Gold, dlaczego ta spółka jeszcze funkcjonowała przez kilka miesięcy i wtedy były naprawdę wszędzie reklamy Amber Gold w mediach, wtedy najwięcej ludzie wpłacili do Amber Gold i wtedy też najwięcej pieniędzy zostało stamtąd wypompowane. Pytanie, dokąd? Jutro zeznania byłej żony Marcina P. Czego po tych zeznaniach możemy się spodziewać? Ja się nie spodziewam niczego. A Janusz Cichoń? No ja także, żadnych rewelacji. Żadnych rewelacji, żadnego zaskoczenia? Tak jak dzisiaj panowie mówią, że dzisiaj zaskoczenia też. Mogę powiedzieć opowieści trochę z krainem chów i paproci, żeby nie mówić, że bajek, tak? Janusz Cichoń, Platforma Marcina Obywatelska i w studiu w Opolu Paweł Grabowski, Kukiz 15. Bardzo dziękuję. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Wyjątkowa promocja. Kup teraz, płać po wakacjach. Promocja ratalna na cały asortyment. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. Tylko do 4 lipca. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Nie wszystko w życiu uchodzi na sucho. Na przykład jak pęknie wężyk od pralki. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie BZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom pzu.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 28 czerwca, mija 18. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Marcin P. protestował przeciwko nazywaniu Amber Gold piramidą finansową. Dziś zeznawał przed Sejmową Komisją Śledczą. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem. Europa nie jest w stanie spełnić oczekiwań wszystkich migrantów, mówi sekretarz generalny Rady Europy. Unikał odpowiedzi na pytania o finanse spółki, mówił o kontaktach.